और खामखा लोग नजदीक ना आए तो बहरहाल ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक, इसके बाद अब दफन के बाद क्या करेंगे? तो दफन के बाद मैयत की मगफिरत की दुआ करना है आपके। वैसे तो मैयत इंसान का इंतकाल होते ही दुआएं शुरू कर देनी चाहिए, मगफिरत की, रहम की, घर वालों के सब्र की, लेकिन अब खास तौर से दुआ करना है हमको तदफीन के बाद मगफिरत की और सवाल और जवाब में आसानी की। ये मगफिरत की दुआ तो आम है, कभी भी करते रहिए तदफीन के बाद से लेकर सारी जिंदगी जब तक याद आता है आपको, लेकिन एक दुआ जो खास है, दुआ के अल्फाज खास नहीं लेकिन दुआ खास है जो करनी है, वो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दफनाया, दफना करने के लिए तो कहा कि अब तेरे तुम्हारे भाई से सवाल और जवाब होगा, तो लिहाजा सवाल और जवाब में आसानी के लिए इसके दुआ करो। ये दुआ करना चाहिए, अल्फाज इसकी कोई खास साबित नहीं है, दुआ लेकिन करना चाहिए। आप उर्दू में अपनी जानिए अल्लाह सवाल जवाब में इसको साबित खत्म रख, इसलिए आपने फरमा अब ये आजमाइश में जाने वाला है, अब इसके सवाल और जवाब में आसानी कर, ये दुआ साबित है। लेकिन ये तमाम दुआएं इनफरादी है, अब इसके बाद मगफिरत की दुआ भी इनफरादी करना है और ये दुआ भी, वरना होता ये कि हमारे पास और हदीस के अल्फाज 40 कदम बाद ये सवाल जवाब शुरू होते, तो जैसे 40 कदम बाद जाते कब्रस्तान से, एक आदमी गिनता रहता कदम पहले जो चलता आगे, फिर 40 कदम जाके रुक जाते, कुछ कुछ कब्रस्तान के घर पॉइंट बना हुआ रहता 40 फीट, मतलब 40 कदम वहाँ हो जाते तो वहाँ पॉइंट रहता, सब लोग जमा होते और फिर एक दुआ करता हो और वो दुआ भी सवाल और जवाब में आसानी की नहीं, कुछ और ही चलती रहती है। हदीस में अल्फाज है सवाल और जवाब में आसानी की दुआ करो कि वो साबित कदम रहे, और दुआ हो रही है अल्लाह मगफिरत कर, इनके घर वालों को सब्र दे, अरे ये सब तो आम बातें, तो ये दुआ इज्तिमाई नहीं है, इनफरादी है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया सही हाकिम की रिवायत, आपने फरमाया अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो और इसके लिए साबित कदमी सवाल और जवाब में जो हो इसके लिए भी अपने रब से जो है सवाल करो और अच्छाई का सवाल करो। तो कोशिश करना चाहिए कि हम सवाल और जवाब में अल्लाह इस मैयत की आसानी कर, ये दुआ हमको तदफीन के बाद करना। अच्छा, तदफीन के वक्त एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये है कि जब